Sevgili seyirciler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine Hafız Osman Bostancı'yı bir kez daha sizlerle buluşturmaya karar verdik. Arkadaşımız Samet Serhat Sarı çok güzel bir söyleşi yaptı. Hem de bir Kur'an ziyafeti dinleyelim istedik. Gelin Kadir Gecesi öncesinde Osman Bostancı'dan Kur'an ziyafeti dinleyelim. Mekanlarında Hafız Osman Bostancı'yla birlikteyiz. Tabii Hafız Osman Bostancı deyince çok fazla isim biraz kulağa yabancı geliyor. Ama şöyle bir gerçek var. İnternette bir videosu var. Yani Kur'an okuyarak sosyal medyada fenomen olan ilk kişi diyebiliriz. Kendisinin bir videosu var. O videoyu birazdan sizlerle paylaşacağız. Hatta ikinci bir videosu da var. Onu da paylaşacağız sizlerle. Ama öncelikle Hafız Osman Bostancı kim? Bu güzel kıraate sahip olan kimdir? Neyin nesidir? Nereden geldi? Nasıl hafız oldu? Onun hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Osman Bostancı. Bir evet. Hafız. Evet. Ama onu sıradan normal bir hafıza oranında farklı özellikleri var. Yani farklı olan özellikleri var. Onları konuşacağız bir ama Osman Bostancı kimdir? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Bursa İznikliyim. Evvela onu söyleyeyim. Ardından ilk öğretimi İznik'te tamamladım. Lisede ise Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Lise yıllarımda tabii çok farklı ortamlarda hamdolsun bulunduk. Ve hafızlığımızın da vesilesi bu şekilde oldu. Liseyi okurken de hafızlığımızı elhamdülillah ikmal ettik. Tabii onun da bir hatırası var. İsterseniz i̇şte ondan merak ediyorum. Lise okurken hafız olabilmek, lise normal imam hatiplisiniz. Evet. Yani örgün öğretim, okula gidiyorsunuz. Aynen. Aynı zamanda hafızlık biraz zor olsa gerek ama. Tabii ki bu çok meşakkatli oldu. Ne yaptık? Tatillerimizden feragat ettik. Yani yaz tatili yapmadım. İşte semester tatili yapmadım. Yeri geldi hafta sonu bile hani feragat etmek zorunda durumunda kaldık elhamdülillah. Tabii ki zor oluyor. Çünkü sabah okula gidiyorsunuz. İşte 3'ten sonra dersiniz bitiyor. Ve sonra hafızlık dersimi vermeye gidiyorum. Ardından dönüş yaptığımda işte tekrar ezberlerimi yapmam gerekiyor. Sabah okul bu şekilde devam ediyor. Yani normalde hafızlık tabii 8. sınıftan sonra ya da ortaokula başlamadan önce ara vererek oluyor. Ama elhamdülillah birazcık da Arapça vesilesiyle hamdolsun oldu yani. Nasıl oldu? İlk adım nasıl atıldı? Şöyle anlatayım. Biraz güzel bir hadise. Lise 3'ün 2. dönemindeydik. Okul devam ediyor. Emir Sultan Camii, Bursa Emir Sultan Camii'ne yatsı namazını kılmaya gittik. Sağ olsun hocamızdan rica ettik ezanı okuyabilir miyiz diye. Elhamdülillah kırmadı bizi. Yatsı ezanını okudum. Derken hocamız bizi biraz beğenmiş olacak. Dedi sen birazcık kendini bir tanıt bakalım dedi. Sen kimsin? Yani ezanı okudunuz. Evet. O ezan okurkenki o makamı beğendi. Evet. Tabii hoca da işi biliyor hemen. Çalışmalar yani. Başladı. Nasıl bir okudunuz? Orada yani kısa bir. Evet. Bir yani giriş yapayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu şekilde. Ardından, sağ olun. Hocam kendimi tanıtmamı rica etti benden. Ben de anlattım işte İmam Hatip'te 3. sınıfta öğrenciyim. Sonra hafız mısın diye sordu bana. Değilim dedim. Şaşırdı. Dedi hafız olmazsan dedi, bu sesin zayi olur. Dedi sen şu sayfayı ezberle gel dedi yarın için bana. Hafızlar bilir işte hafızın ilk sayfası ve kalbu kunu huden diye başlayan sayfa. Sonra ben büyük bir heyecanla büyük bir şekilde hemen namazdan sonra gittik. Elhamdülillah ezberledim sayfayı sonra hocama verdim sonraki peki, gün. Peki şunu soracağım. Hani bu hafızla başlamadan önce sesle alakalı bir şeyler var mıydı? Tabii. Lise 1. ve 2. sınıfta musiki derslerine gidiyordum. Hani müziğe, musikiye çok ilgim vardı. İlk öğretimden daha. Elhamdülillah zaten çocukluğumdan aslında camide Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladığımızda hep müezzinlik yapmaya giderdim ben namaza. Oradaki işte amcalarımız böyle bizi severlerdi, maşallah falan derlerdi. O da bize çok büyük teşvik oldu elhamdülillah. Sonra musiki derslerine tabii 2 yıl devam ettik. arkadaşlarımızla beraber. Yani onun üzerine hafızlığı koyduk. Sonra hocayla camiye tanıştınız. Evet. O dedi ki size sesiniz zayi olur, hafız olun dedi. O hafız olmaya karar verdiniz. Aynen. Peki ondan sonra bak lise 3'ün ikinci yarısı oluyor, ikinci dönem oluyor. Aynen öyle. Hafızlık ne zaman bitti? Hafızlık ise liseyi bitirdiğim yazda bitti. Bir yani, buçuk yıl. Aynen öyle. Bir buçuk yıl içerisinde Kur'an-ı Kerim ezberlediniz. Elhamdülillah. Ve sonra sizi böyle bir üniversite süreci oldu sanırım. Tabii ki. Tabii insan imtihan oluyor Allah yolunda ilerlemeye başlayınca. Son sınıfa geldiğimizde tabii bazı arkadaşlarımız dershaneye yazıldılar. Üniversite kazanmaları gerekiyor. Ailelerinin beklentileri var. Babamla da bir diyalogumuz oldu bu hususta. Oğlum dedi dershaneye gitmeyecekmişsin falan. Ben de dedim babacığım hani hafızlık benim vaktimi zaten alıyor. Eğer dershaneye gidersem hafızlığı bırakmak zorunda kalırım. Tabii ben çok hevesliyim, istiyorum. Sağ olsun o da anlayış gösterdi. Dershaneye gitmedim. Ama hamdolsun son bir ay kala bir çalıştım böyle YGS'ye güzel bir tempoyla. Rabbim de bize ikram etti. Şu anda da 9 Eylül Üniversitesi'nde devam ediyoruz. İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Hamdolsun hem hafızlığı bitirdik hem de üniversiteyi kazandık. Tabii biz sizi sosyal medyadan biliyoruz. Hı. Yani sosyal medyadan da ünlü imamları işte Abdülsamad el-Basit gibi sonra Enes Burak gibi isimleri sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyan bir Osman Bostancı var. Heh. Sosyal medyada herkes tanıyor. Biz size ulaştık. Ve bu işin artık nasıl olduğunu, hatta video üzerine tartışmalar başladı. Dediler ki bu seste işte efekt yapılmış, işte eko kullanılmış. Yani biz bu sesi bir test etmemiz lazım. O yüzden şu videonun ilk videonun özüne bir dönelim. Tamam. Tabii biz artık burada yayın öncesi de bu sesi tabii duyduk. Bir hayran kaldık elhamdülillah tamam. Dedik. Mahir'le başlayalım. Olur. Hangi sure? Fatiha suresinden çok meşhur zaten. Fatiha'dan başlayalım. Tamam başlayalım. Tamamını bir dinleyelim. Tamam olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Yani böyle insan tabi dinleyince burada bir hoş oluyor. Canlı canlı dinlemenin de vermiş olduğu ayrı bir güzellik var. Yani Osman Hocam şunu sormak istiyorum. Mesela hafız olmuşsunuz çok hani artık ya bu saatten sonra da hafız olunur mu denilen bir yaş. Evet. Çünkü yani. Daha hani hafızlık eğitimi daha küçük yaşlarda şahsen mesela ben de bir dönem almak istedim ama başarılı olamadım. Hı-hı. Hem okul hem hafızlık yürümedi. Merak ettiğim bir şey mesela ne tavsiye edersiniz? Şimdi elhamdülillah binlerce imam hatipli öğrencimiz var. Hatta yüz binlerce, bir milyon aşkın bir rakam imam hatiplerde. Tabii sadece imam hatiplerde değil, örgün öğretimde okuyan arkadaşlar da var. Hafız olmak istiyor ki, mesela ben bu sesi dinledikten sonra acaba tekrar hafız olabilir miyim dedim ama belki hani yaş itibariyle biraz zor olur. Ki çalışırsak o da olur da. Kesinlikle. Neler tavsiye ediyorsunuz? Mesela 6. sınıf öğrencilerine, 7. sınıf öğrencilerine hafız olma yolunda. Öncelikle hafızlığın mükemmel bir derecesi, mertebesi var Allah katında. Ailelere bu durumda çok büyük görevler düşüyor. Aileler, yani anne babalar çocuklarını teşvik etmeliler. Sevdirmeliler daha doğrusu. Yani birçok Kur'an-ı Kerim videoları var mesela. Bunları seyrettirebilirler. Yani çocukların büyürken gündemlerinde Kur'an, hafız olmak gibi hedefleri olmalı. Sonrasında tabii ki küçük yaşta yapmak çok avantajlı. Ama büyük yaşta niyetlenenler, yaş sebebinden dolayı acaba diyenler oluyor. Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayetinde buyuruyor ki وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yani buradan niyetlenmiş kardeşlerime ben şöyle söylemek istiyorum. Sağlam bir niyetle başlasınlar bu işe. Tabi öncelikle iyi bir tecvid öğrensinler. Mahreç, Kur'an-ı Kerim'i harikulade tecvidine, mahrecine uyarak okumayı ilk etapta bitirsinler. Ardından bir sayfayı bir dakikanın altında bitirebilecek kadar hızlı bir okuyuşa sahip olsunlar. Yani sayfaya başladıklarında bir dakika içerisinde sayfayı bitirebilsinler normal okuma olarak. Ardından hıfza başlasınlar. Mesela ben hafızlık taktiğimi size söyleyeyim. Ben ezberlerime hep sayfanın son ayetinden başlardım. Yani bu sesinle bu hafızlığın sırrını şu an öğreniyorsun. Yani son sayfanın son ayetinden başlardım. Sayfanın son ayetini ezberlediğimde bir önceki ayete çıkardım. O ayet-i kerimeyi de ezberlediğimde ikisini birlikte aşağı doğru okurdum. Yani Kur'an sırasına göre. Sonra böyle sayfanın ayetlerini yukarı çıka çıka çıka çıka sayfanın başına gelirdim. Ardından sayfayı okurken hiç yanlış yapmamak kaydıyla 3-5 defa onu artık kendi içinize yerleştire, zihninize yerleştire yerleştire okuyorsunuz. Hocamın bana tavsiyesi tabii bu. Ben bu şekilde ezberledim. Çünkü şöyle bir sorun oluyor. Sayfa başından ezberleyince hafızlar sayfanın sonları biraz zayıf olabiliyor. Ama sondan yukarı doğru başladığınızda hem o riski azaltmış oluyorsunuz hem de zaten normalde de tekrar edeceğiniz için baştan başlayacağınızdan dolayı öyle güzel bir taktik oluşuyor. Peki Osman Hocam, Abdus Samad El Basit diyelim. Hani oradaki videoya tekrar bir dönüş yapalım. Olur inşallah. Birlikte. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha Ya peki buna hani artık bizim diyecek bir şeyimiz yok. Hani sesi, görüntüyü görmesek. Allah razı olsun. Allah rahmet etsin. Abdülsamad hocamız. Hani onun sesidir diyeceğiz. Heh. Ama tabii böyle bir dinleyince burada insan bir hoş oluyor. Kerim Mansuri. Kerim Mansuri hocam. Evet. Artık sırayla bir dinleyelim bakalım maşallah. Olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'duhâhâ. Ve'l-kamari izâ telâhâ. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. صدق الله العظيم. Kerim Mansuri, evet. Böyle ses bir anda kulağımızda yankılanmaya başlamıştı. Hocam peki baktığım zaman Sudeys, o var. Enes Burak var. Mesela evet. Sudeys biraz daha sesi sanki, gerçi Abdülsamit'in sesi çıkıyorsa o sesle çıkar diye tahmin ediyorum. Yani Sudeys hocanın tabii kendine bir has böyle bir değişik bir sesi var. Evet. Hem yaşı itibariyle de çok etkileyici. Tabii biraz zor oluyor ama. Deneyelim mi? Deneyebilirim ya. Olur inşallah. Bakalım. Yine Fatiha'dan olsun isterseniz. Peki. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayri'l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Tabii en çok merak edilen, tabi bu kadar ünlü imamların sesinden, kıraatinden okuyoruz. Osman Bostancı'nın sesi nasıl? Tamam, bu sesler tabi siz okuyorsunuz ama siz nasıl okuyorsunuz? Sizin sesi de bir dinleyelim. Yani bu kadar ünlü imamların sesinin bir araya geldiği bir yerin ayrı bir lezzeti vardır diye düşünüyorum. Okumaya çalışayım o zaman. Hangi sure okuyacaksınız? Tahrim suresinden, ikinci sayfasından bir ayet-i kerime. Peki, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة صدق الله العظيم. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Rabbim nazarlardan korusun sizi. Amin. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj. Genç hafızlar az önce konuştuk ama siz izleyenlere, sizi merak edenlere ne söylemek istersiniz? Ben genç olmakla beraber genç kardeşlerime buradan sesleneyim. Hafızlık yapmak isteyen kardeşlerim ümitsizliğe düşmesinler. Çünkü hafızlık kolay bir şey değil. İlk başlarda büyük hayal kırıklıkları olabilir. Ben ezberleyemiyorum, ben sayfamı bitiremiyorum, ezberlediğimde hemen unutuyorum tarzında. Bu tür ümitsizlikler olabilir. Bunlara aldanmasınlar. Bunlar şeytanın vesvesesi de olabilir. Azmetsinler, çalışsınlar, başarırlar. Muvaffakiyet Allah'tan elbette. Sonra Kur'an gibi bir nimete sahip olmanın yüceliğini, büyüklüğünü girdikleri her ortamda hissedecekler ve yaşayacaklar. Yani Allah-u Teala'nın kelamını ezberliyor olmak ya da okuduğunda anlıyor olmak kadar bence hayatta yaşanabilecek bir zevk, bir mutluluk yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Birisi Kur'an-ı Kerim okuduğunda ben Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz. Şimdi elhamla otobüste giderken, araba kullanırken hafız olduğunuzu düşünün. Ya bugün Bakara suresini bir okuyayım, Neml suresini bir okuyayım. Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacınız yok çünkü hıfz etmişsiniz. Bunu Allah-u Teala gerçekten kullarından seçtiklerine ikram eder. Ama tabii ki okulda çaba göstermesi gerekir. İnşallah Rabbim herkese bunu nasip eder. Osman Bostancı kardeşim, hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza. Allah razı olsun. Rabbim sesinize kuvvet versin. Amin. Maşallah diyelim. Nazardan korusun seni. Amin. Allah razı olsun. Evet, Ülke TV ekranlarında Osman Bostancı hocamızla birlikteydik. Gençlere, genç arkadaşlara nasıl hafız olunması gerektiğini, hafız olmak isteyenlerin ne yapması gerektiğini konuştuk. Tabi Kur'an-ı Kerim okuyarak sosyal medyada fenomen haline gelmiş birisiyle bunu konuşmamızda bizlere ayrı bir lezzet verdi. Çünkü sosyal medyada hep farklı konularda fenomenler vardı. Şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek birçok fenomen gördük. Yaptığı taklitlerle fenomen olanları gördük. Kur'an-ı Kerim okuyarak da fenomen olan birini görünce haliyle izleyenlerle bir buluşturmak istedik. Bu da bize nasip oldu diyelim ve sizi tekrar merkeze bırakalım.